شد به مضمون مهر اکادمو گون چی در کارو وقت مهر کدسون عشق شد به مضمون مهر اکادمو گون چی در کارو وقت مهر کدسون پوش با دلت یک بار نگاه کده نیوره عشقای تو مریزن مده با فرق نداره برای وو گفته بدم نو در کاری چی برد کدی سخنو ما بخته گفتم باش انتظارم ما با یک دیداری چشمانی تا با بدم زار عشق با در دلی من تبدیل افتاک بخور روزی فقط در ده حس میکنم نستم آزاد میگوی بخشمت میگوی همه خشید کجا شید نازم نگو مده هیچی نگو برا بستم اوم خطا فهمیدم یافتم جواب ده سوالم نقب نستم فهمیده یکی وزی خطو گیتا برا گم شکدومی علاکه تک تا دیدک تقدیر خندید بر ولی تو خندیدک مرا دلی که میخوست محبت امو مخولیه بروی ما تاریکه هر فکر و هندشه تا میدونی تر بخشیده نوشه عشق شد به مضمون مهر اکادمو گون چی در کارو وقت مهر کدسون عشق شد به مضمون مهر اکادمو گون شتان هوی تشدی گذشت ولی بدی فردوی در نظرم خیالم یفتم مار بوری منم خواستم کی با مثلی درد بوی منم با مثلی دیگر عشقو میخواستم گیرم دستا مرا همو خندود ماس کرد ای نیگود بدم مرز دا دکردی جنویت دل ما غلطی قفص دا دکردی خیانت رفتی بدم دودی نفس دا